Bueno, boas noites, estamos aquí ao vivo na Radio Calimera, imos facer informativos, tal día como hoxe, quinta-feira, das 7 de febreiro, despois de un par de semanas sin facerles. Boas noites, comenzamos este informativo falando de Compostela, como sempre, e o 3 millóns de litros de auga que arrasan baixos e garaxes. Algúnas tubaxes da rede de auga de Santiago son demasiado bellas, construídas de enfribocimento, un material que, con tantos anos encima, rompe en calquería momento. E iso foi o que ocorreu a semana pasada, ao redor das 3 da madrugada, na avenida de Vila García, en pleno ensanche Compostelán. Unha cañería que abastece de auga esta rúa do ensanche non aguantou máis tanta presión e os 3,5 millóns de litros que tiñan que pasar polo seu interior saíron para fora. Como unha fervenza, baixou este río urbano en dirección a Frei Rosendo Salvado e Romero Donallo. E os negocios que os garaxes non puideron asimilar tanta auga de golpe e quedaron anegados. Non sería noticia nestes informativos se non fose porque a raíz disto saíron varias voces denunciando que istos feitos xa pasaran regularmente en varias zonas de Compostela, como en Angrois, que segundo denuncia unha veciña, reventan as tubaxes até 2 veces por semana. E o único que fan é por parches e deixarse en asfaltar as zonas afectadas, chea de baches e terra. E un outro veciño denuncia que en Rodríguez de Viguri vai pasar un outro tanto ou peor, porque a estrada xa fundiuse varias veces, e pese a que parchean, segue a fundirse. Alén en Vite e Vidán reventan as tubaxes cada 2 por 3. Anda, son barriadas. O que realmente acontece e preocupa é que a rede municipal de abastecemento de auga xestionada por unha empresa privada, Aquasés, está obsoleta e a concesionaria non ten programa de mantemento para prever estas situacións. E así, cando ocorren cousas como esta, que non a primeira vez, nin será a última, que ten que pagar os amaños o concello, ou sexa, todas nós. Isto é o que pasa por privatizar e non ter unha inspección de servicios. Pois eso, Aquagés ou fibrocemento reventa en cualquier momento. Vamos voltar a pilantrar. Xa comigo, uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem quem não tem, nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá. Nem vem quem não tem, nem vem de escada que o incêndio é no porão. Tira o tamanco, tem sinteco no chão. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá. Nem vem. Ben, imos dar paso agora a unhas cuantas noticias relacionadas con accións que tiveron lugar na Galiza estas semanas. Empezamos con un ataque incendiario contra o xulgado de Betanzos, que vimos de recoller un comunicado na página web de Crinamen, que polo seu interese reproducimos a continuación. O 1 de febreiro, alrededor das 4 a.m., colocouse un artefacto incendiario na sanela de despacho do forense de xulgado de vigilancia penitenciaria de Betanzos. A acción foi en solidaridade cos presos anarquistas en loita en Chile e en Grecia. E na madrugada do 10 de febreiro de 2011 houve un novo intento de sabotaxe en Vigo. Segundo tivemos información en Galiza Libre, extraída de Europa Press, que informa de que axentes da policía española en Vigo desactivaron na madrugada do 10 de febreiro un artefacto explosivo nun caixeiro de Nova Caixa Galicia situada na rúa Cronista Rodríguez Elías na zona do Parque de Bousa, que non chegou a explosionar. O artefacto estaría composto por unha bombona de butano e varios trapos a modo de mecha. Foi descoberto ás 3 da madrugada cando saltou o alarme de incendios. Os bombeiros de Vigo apagaron as chamas e os TEDAS e a policía científica analizaron os restos. Os danos limitáronse ao frontal do caixeiro e ás paredes. Unha media hora máis tarde, a policía local recebeu alerta de que unha Renault Master estaba a arder na rúa Estorniño. A viatura ficou case totalmente calcinada e o lume afectou a un turismo colindante. A policía despexou por seguranza os veciños do primeiro piso do predio de enfrente en cuanto os bombeiros apagaban o lume. Con todo, descoñécese o incendio se foi provocado ou non. E seguimos falando de artefactos incendiarios porque tamén atacaron na madrugada do 9 de febreiro a sede do UST na Coruña. Un ou varios cócteles Molotov contra a sede da corporación do UST na Coruña situada na rúa Fernández da Torre. Os danos máis importantes producíronse na porta principal, que é de madeira, e que ardeu como resultado da explosión do líquido inflamable. Os TEDAS recollían pola mañá os restos do artefacto para iniciar a pesquisa. Imos con represión porque en 7 de febreiro a policía detivo a varios mozos en Coruña e en Vigo en relación, bueno, 7 e 8 en relación coa greve xeral. Así, o día 7, ás 20 horas, detivieron a dúas personas que bueno, unha deles estaba entrando no centro social Atreu e a outra estaba dentro. E ao día seguinte, a tardiña, tamén unha outra persona en Coruña tamén foi detida. Así mesmo, ese mesmo día en Vigo, outra persoa tamén pasou á disposición judicial e todos eles, os 4, están acusados de desordes públicas na greve do día 27. De momento non sabemos máis, seguiremos informando cando saibamos ao respecto. O 15 de febreiro, fai 2 días, tivemos noticia de que unha traballadora denuncia policías por abusos en Ourense. A traballadora do Servicio de Limpeza do Campus de Ourense denunciou a 2 axentes da policía polo que considera un tratamento abusivo. Esta traballadora foi alxemada, detida e trasladada a calabozos policiais por 2 axentes que se presentaron no seu lugar de traballo de madrugada alertados pola activación do sistema de alarma. A afectada explica que viñeron os 2 axentes e desde fora lle preguntaron se soara o alarme. Ela lles dixo que non houbira nada e dixeronlle a continuación que non lles berrara e que lles entregara a siña o DNI. Foi entón cando os policiais reaxiron de mala maneira levando a detida, o que o abogado considera un tratamento abusivo. Como costuma pasar, os axentes recorreron ao truque de denuncial a ela, polo que terá que comparecer perante un xuízo por faltas. Na sexta feira, venres, día 4, finalizaba o xuízo contra Eirio e Lusa. Os dous mozos acusados detenen agredidos policías nunha concentración contra un acto de Galicia bilingüe en febreiro de 2008. Ambos negaron en todo momento teren efectuado as accións polas que están imputados, afirmando que se trata dunha gramísima montaxe policial na que eles foron os agredidos. Nas declaracións policiais, todos os axentes afirmaron teren visto a Lusa, en cuanto só o suposto policía agredido se referiu a Aurelio, a quen cualificou como dirixente deste tipo de movimentos. Esta afirmación abriu unha greta no xuízo que permitiu visibilizar a montaxe permitindo ao abogado da defensa inquirir no policía acerca do coñecimento previo do mozo. A Fiscalía exixiulle finalmente 5 e 3 anos de cadeia para Aurelio e Lusa respectivamente por atentado, desordens públicas e lesións. A defensa pediu a libre solución por falta de probas. Un dato destacado resulta o facto de que a policía gravase en todo momento a concentración e se negase a mostrar o vídeo no xuízo, unha proba que podería ser concluinte. En síntesi, foi un xuízo moi favorable, que os acusados miran con optimismo. Imos falar de sindicatos, porque parece ser que 4 delegados de Comisiones Obreras do Naval de Vigo foron acusados de agresión xenófoba a 2 porteros dun club de Alterne de Mos e saíron en liberdade con cargos. Pois sí, así as gastan estes sindicalistas, machistas, fascistas e xenófobos cando o 23 de decembro pasado e despois de ir unha raparola de sindicato decidiron continuar a festa índose de putas a un local de Alterne. Ao chegar lá, tiveron a típica actitude fascista dos prepotentes negándose a pagar os 10 euros de entrada e un deles sacou un coitelo militar de grandes proporcións e, en tanto berraban insultos xenófobos, asestou varias coiteladas a 2 porteiros de orixen búlgaro, Basil Marinov, de 28 anos, quen recebeu varias coiteladas na cabeza, costas e peito, e que chegou a estar no hospital en coma, e Alexandre Mihalov, de 26 anos, quen tamén foi acoitelado 7 veces, unha delas na cabeza. Todo elo ficou registrado nas cámaras de seguranza do local e mesmo o autor das coiteladas recoñeceu os feitos no xuízo do sábado hai 2 semanas. Si bien nun inicio pretendían facer creer que non foran xuntos e que coincidiran casualmente na entrada do club de Alterne. Se ben, e peixo iso, a Suíza encargada do caso deixou aos fascistas en liberdade con cargos. A prepotencia destes vendeoperarios e puteiros resulta moi semellante dos seus amigos empresarios, que se deben de creer seres especiales pola súa condición de destacados dirixentes do naval vigués, o que para estes sindicatos de vendidos debe ser como unha sinal de distinción. E así, entre os 4 delegados sindicales de Comisiones, dos que a imprensa non facilita máis que as súas iniciais, figuran o máximo responsable no sector naval e o exsecretario xeral do metal en Vigo. A posta en liberdade destes energúmenos cae xa lógica sorpresa e indignación no entorno das vítimas, mas é claro que ahora coñecen de que pau vai a xustiza española, que sempre está ao carón dos ricos e dos fascistas, pese a que o autor das coiteladas recoñeceu a autoría dos feitos. E así, un dos agredidos, Alexandre, declaraba: «Basil casi morre, se fósemos nosos agresores estaríamos xa no cárcere». E Basil asinte e amosa co seu estopor ao saber que os seus agresores eran sindicalistas. «Non a palabra, quen debe defender os traballadores agrédenos». E o que Alexandre engade: aquela noite chegaron con ganas de bronca, con insultos de que eles eran españois e nós non, e o do coitelo ia por nós, a matarnos, e dixo tal: é a primeira vez que me atopo con alguén así, só buscaba coitelarnos na cabeza. E está todo perfectamente recollido nas imaxes gravadas na cinta de seguridade, onde vese que nos deron patadas, empurráronnos, agarráronnos, e que nos acoitela a Basil e a min. Dicer alén que desde Comisións Obreras advogan por minimizar tan gravísimos feitos e din que o feito de que os 4 estexan xa en liberdade con cargos apunta que os feitos non son tan graves como parecía. Así pois, vese que para esta mafia sindical, que varios dos seus líderes sexan puteros, navalleiros, xenófobos, con instintos asesinos, non son fuentes importantes. Seguimos con máis sucesos que veñen do mundo sindical. Unha traballadora da CIGA denuncia a tres dirixentes desa central sindical por asedio laboral. Celia García, xornalista con máis de 4 anos de servicio como traballadora da CIGA, fixo público un escrito en que denuncia a tres coñecidos dirixentes desa central sindical que, con o coñecimento da empresa, están a sometela a un alegado asedio laboral continuado. A continuación, reproducimos o texto remetido a Diario Liberdade pola traballadora que se encontraba de baixa, que se encontra ahora de baixa, case un ano como consecuencia dos factos que denuncia, dos cuais acusa directamente aos dirixentes da CIGA, Manuel Mera Sánchez, Antolín Alcántara Álvarez e Francisco Miranda Vigo, e que serán levados a xulgamento no próximo día 18 de febreiro en Vigo. Comunicado aos medios de comunicación de Celia García, traballadora xornalista da CIGA. Despois de levar traballando máis de 4 anos na CIGA como xornalista, síntome na obriga de pôr en coñecemento da opinión pública o presunto acoso laboral ao que estou sendo sometida polos membros da CIGA, don Manuel Mero Sánchez, don Antolín Alcántara Álvarez e don Francisco Miranda Vigo. Co coñecemento da empresa a cal pertenzo, que me mantén de baixa por incapacidade laboral dende hai case un ano e afectando aos meus dereitos fundamentais como persoa traballadora. Por elo, o vindeiro 18 de febreiro deste ano, celebrarase o xuizo no xulgado de social número 1 de Vigo ás 9:30 horas por presunto acoso laboral e quebra dos meus dereitos fundamentais. E así firma o comunicado Vigo 16 de febreiro de 2011. Nunca más su amor nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que vio a Dios. Normalmente diríamos algo máis relacionado cos sindicatos, mas acho que as novas xa falan por si mesmas. Seguimos coas fachas do Norrueiro de Lugo e a Coruña. Vimos de receber a nova de que a Comisión do Rueiro do Concello de Lugo vén de acordar con os votos do PSOE e PP por 5 novas rúas desta cidade os nomes dos alcaldes que exerceran estas funcións durante a ditadura franquista. Soran os comentarios e confirmase a dualidade profascista de PSOE e PP. Pola súa banda, o Concello da Coruña segue sen mudar o nome a 22 rúas vinculadas á ditadura franquista, pese a que foi aprobada a súa eliminación en 2009. A excusa para seguir incumprindo os acordos son os requerimentos administrativos para a mudanza. E imos con unha desas noticias que impactan por o seu racismo. Pois vimos de saber que no Concello de Arteixo chaman a prenderlle lume a unha mezquita. Unha web que se chama denunciascívicas.com encabezan así: prenderle fuego a lo que hai que se vayan a su país, aquí de mentes criminales non los queremos. Comprobado, verificado, evidenciado e demostrado. E, bueno, pues estes son os que están en contra da instalación de unha mezquita en Arteixo. Dicer que xa había unha mezquita en Arteixo, que ardeu en 2009, siguieron abusando, e entonces o Concello, pues, parece ser que les obrigaba aos membros de esa creencia a que tiñan que arranxar la mezquita, ou se non trasladase a outro lugar. Pois ben, trasladáronse a outro lugar, están a construirla, e os veciños de ese barrio, pues, están impulsando esta campaña para que non se construa a mezquita en Arteixo. Dicer que hai alrededor de 300 musulmáns nesta vila e que ten máis de 10 anos a mezquita que se asistía. Así pois, despois tamén, días despois, enterámonos de unha rapariga que está nun colexio público de Arteixo, que tamén a obrigaron a non ir con velo, e parece ser que queren botar dese a escola. A tensión actualmente entre xente musulmana e católicos, apostólicos e romanos tan amantes de la solidaridade e non sei que, pois está cada vez máis tensa. Silver spoon. vertedoiro de servizo para as obras da A59 sepultará varios petroglifos en Amoedo. A Asociación Viciñal de San Sadurniño de Amoedo denuncia a intención do Ministerio de Fomento de ubicar na parroquia un vertedeiro que ocuparía unha parcela de 300 metros de longitude por 100 de anchura nun lugar do monte comunal onde existe un importante xacemento arqueolóxico, entre o que se atopan petroglifos e mamuas. Desde a Asociación Veciñal consideran que a proposta de ubicar o vertedeiro nistos terrenos non se debe ao descoñecemento de existencia dese patrimonio cultural, senón a desidia e menosprezo da administración con respecto á nosa historia e territorio, así o dicían. Pois hai datos máis que abondosos que corroboran a ubicación destes restos arqueolóxicos. Arén critica a elección desta zona para o vertedoiro pola proximidade do río Albedosa con unha pendente pronunciada, como que a posibilidade de que o material que se deposite no lugar vai a parar ao cauce pois é bastante elevada. E advirten de que este lugar fica catalogado como zona de protección de espazos naturais no plano xeral de Pazos de Borbén. Pero, bueno, pois esa é o plan, o caso é que, sí, espacios naturais poñen moitas etiquetas, pero despois é todo pura fachada. A ver que pasa, todo o noso ánimo para estes veciños. Xa pasamos a fora de Galiza e vamos falar da facenda, porque a facenda da morte, xa sabedes como son, van centrar as súas pesquisas de fraude sobre as persoas paradas que apenas chegan a fin de mes. Tal como se publica no BOE, os órganos de control da Axencia Tributaria focalizarán a súa acción en descubrir persoas que, alén de perceber prestacións por desemprego, non declaren as rendas percibidas. Para don José María Mollinedo, secretario general dos técnicos do Ministerio de Facenda, con este plantexamento comeza moi mal a investigación fiscal de 2011. Pois as persoas que obteñen ingresos non declarados que complementan as súas prestacións de desemprego non soen gañar máis de 1.000 euros o mes, polo que a débeda que pudieran contraer con Facenda ascendería como moito a uns 300 euros por ano. Unha cantidade irrisoria en comparación con os grandes fraudes que ocultan moitas grandes empresas e patrimonio. E pregúntase este técnico, e iso digno de ser investigado? Con que estómago imos facer acta diso os técnicos de Facenda? E denuncia que a dirección da Axencia Tributaria escolla como chivo expiatorio do fraude o máis visible, aquelas persoas que están no paro, pero que viciñanza e familia saben perfectamente que se están a gañar a vida dun outro xeito para chegar a fin de mes e poder afrontar os seus gastos. As directrices céntranse nos parados, pero os esforzos deberían centrarse nos millonarios. We'll be right back. Ben, e se antes falábamos da CIGA e de comisiones, pois nos quedaba por falar da UGT para falar dos tres grandes. Pois sabemos, vimos de saber que altos cargos deste sindicato acaparan pisos protexidos na Vila Olímpica de Barcelona. Os chamados pisos de protección oficial son vivendas presentadas para aquel segmento de poboazón que non pode acceder ao mercado libre. Pois ben, unha destas fincas que ocupa a cooperativa de vivendas da UGT, levantada sobre terreno municipal e a menos de 30 metros da Rambla da Vila Olímpica, reúne unha moi selecta comunidade de veciños onde destacan boa parte da cúpula deste sindicato. Así, e segundo consta a documentación, entre os donos dos pisos fican varios membros destacados da UGT catalana, entre outros o actual secretario de organización da UGT Cataluña, o secretario xeral da Federación de Servicios Públicos e mesmo a irmá do secretario xeral da UGT de Cataluña, que neste caso a irmá non ocupa cargo ningún. Curiosamente, todos eles fixeron a compra da vivenda no mesmiño día, 26 de setembro de 2008. Dicer que, evidentemente, ante este claro caso de corrupción e favoritismo, as fontes de sindicato sinalan que a adxudicación foi legal e por sorteo. E dicer que a peculiar composición da comunidade de veciños é só debida ao azar. Queren facernos parvas estes sindicalistas, mas esperemos que a xente reaccione ante estes abusos e calla xa na conta de que estes sindicatos son só mafias mantidas desde os gobernos e empresarios que reciben cuantiosos beneficios e gratificacións a cambio de favores prestados. Varias asociacións denuncian as GAE e outras entidades de dereitos de autor por fraude, falsificación de documentos e apropiación indebida. A Asociación de Usuarias de Internet, a Asociación de Internautas e a Asociación de Pequenas e Medianas Empresas de Informática e Novas Tecnologías denunciaron o pasado martes ante Fiscalía Anticorrupción aos consellos de administración das diversas entidades de xestión de apropiarse indebidamente de cerca de 50 millóns de euros provintes do canon digital que deberían ter sido abonados aos autores ou ben devoltos, según indica a Lei de Propiedade Intelectual. Pois estas, segundo a documentación aportada, repartiron entre os autores en 2008 e 2009 unha porcentaxe moi inferior á debida, como que escatimaron unha cantidade valorada neses 50 millóns de euros en dous anos. Arén, as directivas destas entidades incurriron en falsidade documental, dado que as contas que presentaron as súas asociadas e as presentadas a administración non coinciden con o que cometerían un máis que posible fraude á facenda pública ao declarar ante a administración unha cantidade inferior á real para así obter unha maior subvención. E mesmo un moi probable fraude ás súas asociadas, autores, productores e artistas ao non coincidir o declarado con o cobrado. En fin, xa sabemos como son estes ladróns e a pesar de que non cumplen esa lei de propiedade intelectual, lei na que, coa que para nada estamos a favor xa de primeiras, bueno, pois nada, decir que de todas, tanto a lei como eles, que xa os sabíamos de sobra, pois son os auténticos ladróns e a propiedade é un roubo. Agora imos falar da hipocresía, a hipocresía da Internacional Socialista ao respecto de Exipto e de Túnez. Xa sempre esos socialistas cheiraron mal, pero é que agora empezan xa a cheirar a merda. A Internacional Socialista acaba de expulsar o PND, o partido de Hosni Mubarak, porque incumpre os valores da socialdemocracia. Caer en unha conta diso xusto agora, igual que a dous semanas, cando xa pasarán xa tres días da expulsión do ditador Ben Ali en Túnez, tamén descubrirán que o partido de Ben Ali, o RCD, tampouco reflexaba os principios que definen a esta organización. e como se políticos e falsimedios de todo Occidente, despois de amparar desde há moitos anos as repúblicas hereditarias do norte de África e Oriente Medio, acabaran de descubrir xusto agora que estas dictaduras se levantan sobre a tortura, a censura, o asesinato e a corrupción. Ate entón, todo foron atencións e camaraderías para os dictadores africanos do Oriente Medio, como se pasara tamén con Saddam Hussein no Irak ou con Bush en Estados Unidos, que todo vale ata que non se pasan non gosta aos políticos europeos e yanquis, e o que ata agora fora un bo amigo e aliado se pasa a ser dun día para outro un inimigo acérrimo e un traidor ás ideas. Cuánta hipocresía. A ver se lle vai tocando o turno soa o PSOE dunha vez tamén. Estos socialistas son xa hostia. Pois imos agora con unha noticia destas que demostran que vivimos nunha democracia. Villar Mir, nomeado marqués polo monarca do franquismo. O xoves 3 de febreiro, no Boletín Oficial do Estado aparece publicado un real decreto asinado por Juan Carlos R., que dicía textualmente: "La destacada e dilatada trayectoria de don José Miguel Villar Mir al servicio de España y de la corona merece ser reconocido de manera especial, por lo que queriendo demostrarle mi real aprecio, vengo a otorgarle el título de Marqués de Villar Mir para sí y sus sucesores, de acuerdo a la legislación nobiliaria española". Ben, xa sabemos que hoxe un marquesado non vale nada, mas o sexto de dar semellante recoñecemento público a un home que foi director xeral de emprego, presidente de Altos Fornos de Vizcaya e empresario protexido en plena dictadura franquista, e que chegara a ser, unha vez morto Franco, ministro de Facenda e vicepresidente para Asuntos Económicos do goberno dictatorial de Carlos Arias Navarro, fala non só del, sino de quien otorga semellante recoñecemento baseado no seu real aprezo. Juan Carlos de Borbón é a herdencia que nos deixara morrer o dictador Franco. Fora nomeado polas cortes franquistas chefe de Estado, e pesas mentiras de biógrafos e xornalistas dos falsimedias, Juancar non é un demócrata, como ficou claro anos despois cando o golpe de Estado do 23F, montando por xenerais mois amigos deles, que todos ascenderon na escala posteriormente. Dicer al respecto tamén que en este 23F, que vai a ser 30 aniversario, o presidente do Congreso, José Bono, está a facer unha festerola para celebrarlo con todos os que estaban sendo diputados en ese momento no Congreso. Entre eles, Blas Piñar, conocido ultrafascista, a quien no sería raro que Juan Carlos cualquier día también le otorgue un ducado. Podemos anunciar unha boa nova con Jean-Marc Roulin, un coñecido compañeiro preso de que levaba máis de 20 anos secuestrado, pois chegou a ter liberdade condicional. Onte, o 16 de febreiro, un tribunal parisino concedeulle a liberdade condicional a Jean-Marc Roulin, exmembro da Acción Direct, A medida farase efectiva a partir do 7 de marzo, aínda que podería ser revocada en caso de ser apelada pola Fiscalía. A decisión judicial inclúe a vixianza electrónica e a obriga de ter un emprego. Como xa vos dixen, Rulá, que tras máis de 20 anos encadeados xa obtuvera liberdade no 2007, pero esta lle foi revocada un ano máis tarde a raíz dunhas declaracións á prensa que supostamente incumplían os termos da súa condicional, vamos, basicamente por censura. Este incombustible revolucionario veterano na loita contra o réxime franquista a través dos mil e dos Gari foi membro fundador do grupo armado francés Action Direct, detido no ano 1987 mentre formaba parte do último comando activo do grupo. Dende entón estivo encadeado e, bueno, podes ter máis información mirando na rede, decir que esta información foi obtida da prensa comercial francesa. Bueno, pasamos agora a un suizo que vai comenzar o luns contra un axente do Partido Comunista Reconstituído, o PCR, que detiveron en Barcelona fai xa 4 anos. Hai xente ali tamén de Coruña, de moitos lados. Se están enfrentando a unha gran condena na Audiencia Nacional. Bueno, o suizo será do luns a mércores e, bueno, informaremos dende aquí do resultado da vista cando se produza. Que vida do carallo ter que traballar, o que ten teña que non a buscar. E mira no mundo ainda están peor, moitos quixeran vivir como nos. A merda negra non é nada máis, o demais se fala por falar. Falando está bancando a cambio caeu, fora noche onde morreron os dos. Alguén quitou a sangre e acabou a canción dos dous mortos da segunda división. A merda negra. E imos agora facer un pequeno análisis ao respecto do que está sucedendo en Euskadi con este novo partido Sortu e a ETA e demás. Porque parece ser que o PSOE e o PP están empeñados en que ETA non desapareza. A esquerda berzale asumiu o compromiso firme e incuestionable da aposta nas vías exclusivamente políticas e democráticas e marcha atrás. E salienta que rexeita e se opón ao uso da violencia ou ameaza da súa utilización para a consecución de obxectivos políticos, incluído a violencia da ETA, se ela existise en cualquier das súas manifestacións. A Elén indican que trátase de impedir a súa instrumentalización por organizaciones que practiquen a violencia ou por partidos políticos que foran ilegalizados por causa da súa convivencia con ela. Pois ben, despois destas declaracións, parece ser que ni PSOE ni PP lles dan validez e están dicindo que ao novo este partido pois é a continuación de Batasuna e que siguen sendo proetarras, evidentemente. Nos non vamos a facer valoraciones de lo que é presentarse nas elecciones e do que están facendo ali, mas sí que é interesante ver que tanto PSOE como PP, despois de ter dito que van a legalizar un partido que realmente rexeitará a violencia, rexeitan a violencia e ainda así non lles vale. Posiblemente, moita desta cousa, pois veña detrás asuntos como que el señor Mayor Oreja, uno de los líderes del PP de Euskadi, é propietario, él e a súa familia, propietario de un feixe de empresas de seguridade, que se están sacando unos buenos pastones por aquelo de os escoltas de políticos e demais. Claro, se quedan sin motivo e se quedan sin dinheiro. Entonces, para él é mellor que ETA siga matando. de seguridad. ¿Qué pasó? Terrorismo patronal. ¿Qué pasó? E agora pasamos cun pequeno bloque adicado a Grecia, onde extraímos varias noticias. A primeira é a reivindicación dun paquete bomba contra o ministro de Xustiza grego. Foi o pasado martes 15 de febreiro, cando tivemos coñecemento desta noticia. O grupo de guerrilla urbana Conspiración de Células do Lume reivindica, mediante un extenso comunicado, o envío de un paquete bomba o día 2 de febreiro, foi, que tiña como destinatario o ministro de Xustiza heleno, Haris Castanidis. O artefacto explosivo similar aos enviados o pasado novembro a diversas embaixadas e destacados dirixentes internacionais foi desactivado por artificieros da policía grega. A carta bomba, co igual que os seus predecesoras, non estaba deseñada para provocar danos de consideración, tiña como remitente a suposta organización Iniciativa de Abogados Independentes de Atenas. Podedes ler o seu comunicado pois en moitas páxinas anarquistas da rede, concretamente nos extraímos de abordaxerevista.blogspot.com. Seguimos falando de democracia e seguimos falando de Grecia. Exercicios militares da OTAN de represión de manifestacións. A OTAN realizou exercicios militares destinados ao control de manifestacións e rebelións entre os días 3 e 4 de febreiro na localidade de Koromila, no norte de Grecia. A información que nos tiramos da página web Contrainfo difundirona os soldados da 71 Brigada Aerotransportada adscritos á Rede Libre de Soldados Espartacos. Temos que lembrar que en Grecia o servicio militar segue sendo obrigatorio. Dentro do Tratado de Lisboa, aprobado na última reunión da OTAN o ano pasado, o papel do exército adquire tintes policiais coa finalidade de reprimir as revoltas sociais producto da crisis financiera global. O exército nas rúas é a solución que atoparon os nosos gobernantes perante a súa propia incompetencia á hora de xestionar a crisis que les mesmos construíron. Estes exércitos militares son a prova de que pronto serán os tanques os que silencien as nosas protestas. Estades escoitando ben, non estamos falando de Sito, estamos falando de Grecia, Europa, igual que nós. Na carta publicada polos soldados denuncian estas cousas e, entre outras, mentan que as novas doutrinas militares da OTAN e do exército europeo son o que nos ten preocupados. Inimigo, en última instancia, é o que pon en perigo o sistema político burgués e as leis dos mercados. Os gobernos elevan a ameaza nacional unha serie de cuestionamientos como a inmigración, as greves indefinidas ou as grandes manifestacións. Faise evidente que os de arriba estánse preparando, introducindo o exército como elemento intimidatorio na operación represión. Podes acceder ao texto completo na página http://es.contrainfo.spif.net. Púrpura por la mañana, azul a mediodía, naranja al atardecer. Estas son mis tres comidas, señor sabelotodo. Y verde por la noche. Eso es, una, dos, tres, cuatro. Rematando xa estes informativos con esta terceira noticia sobre Grecia, damos conta das ameazas que se recibiron en Madrid e Barcelona as embaixadas. A prensa comercial faise eco da información difundida polo Ministerio Grego de Exteriores, segundo a cual dúas cartas ameazantes acompañadas por balas de pequeno calibre chegaron hai dúas semanas á embaixada grega en Madrid e ao consulado honorario en Barcelona. Aínda que o goberno heleno non fixo declaraciones sobre a autoría das misivas, a televisión estatal NET apontaba a ameazas ás autoridades do país mediterráneo polo trato que podan dar activistas detidos. Tamén informaron de que o sobre tiña 8 proxectís acompañados dun comunicado do que polo de agora apenas trascendeu ese contido. A Zon estaría relacionada con toda probabilidade co suicidio en Atenas dos membros da guerrilla urbana Conspiracións de Células do Lume, grupo que non hai moito fixo un chamamento para a creación dunha Federación Internacional de Grupos Insurrectos e para a extensión global das accións solidarias con as anarquistas detidos. A maioría da información tirámola da prensa comercial, aínda que tamén podes atopar a Nova, por exemplo, en Afilando Nuestras Vidas. Así finalizamos uns novos informativos da Radio Canimera, sendo 17 de febreiro ás 10:25 da noite. Moi boas noites pola miña parte. Boas noites. Boas noites. Pasadeo ben. Sede malos.